الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. تو بحث منسوبات و ملحق به اون به منادا رسیدیم. منادا اسم مفعول نادا ینادی مناداتن و نداءن. نداء مصدر دوم باب مفاعل است. نادا ینادی مناداتن و نداءن. منادی که میشه منادن اسم فاعلشه، منادا منادن، المنادا اسم مفعولشه. درست شد؟ ما تو باب ندا یه منادی داریم، کسی که ندا میکنه، یه منادا داریم، اون اسمی که صداش میکنیم، شخصی که صداش میکنیم منادا. یه عدات ندا داریم که عدوات ندا حروف نداست. درست شد؟ مثل یا که رئیس حروف نداست، که هر کجا هم حذف شده باشه حرف ندا رئیس رو تقدیر میگیرم. مثل یوسف و اعرز انهازا، این یوسف و اعرز انهازا، با اون که یوسف جلوشه ما نمیگیم بوده ای یوسف، میگیم بوده چی؟ یا یوسف، حرف نداست. حالا تو بحث ندا، منادا کلمش سه شکله تو عربی. یا مفرده، اینجا مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف، یا مفرده یا مضافه یا شبه مضافه. مفرد رو که میدونید یعنی چیزی که مضاف نیست، شبه مضاف هم نیست. مضاف هم که میدونید یعنی مضاف و مضافان الیه، مثل عبدالله. شبه مضاف یعنی چی؟ یعنی کلمه به گونه ایه که این کلمه که منادا باقی شده تموم نمیشه مگر با بعدی، بعدی میاد تمومش میکنه، مثل مضاف که تموم نمیشه مگر با مضاف الیه. اینم با اون. حالا اون بعدیه گاهی اوقات فاعله، گاهی اوقات بگید فاعل، گاهی اوقات مفعوله، گاهی اوقات جار و مجروره، گاهی اوقات صفته برای این کلمه‌ای که منادا شده. در هر حال گاهی اوقات عطف به او شده. اون یک جزئیه که تمام میکنه منادا رو. حالا اقسامش رو یکی یکی بگید. مثلا اگه گفتم یا حسنن وجهوهو، ای زیبا صورت، زیبا چهره، یا حسنن بگید وجهوهو. حسنن منادای شبه مضافه، وجهوهو فاعلش. درست شده نه؟ یا طالعن جبلن، ای کسی که بالا رونده است کوه رو، طالعن یعنی صاعدن بالا میره، جبلن مفعولش. درست شد؟ گاهی اوقات جارو مجرور ظرف اون چیزی که تمام، یا وجیهن اندالله، اندالله ظرف متعلق وجیه، اون مضاف، اون مضاف. یا مثل یا عالمن لا یعلم، تو دعای کومن دیدید این لا یعلم صفت عالمه. در هر حال جزء دوم به نوعی ارتباط با جزء اول داره و اینو تمامش میکنه. ببخشید اینو یادم رفت، خاموش کنم. بله سلام. چی میگی؟ بگو دیگه. خب بگو. الو بگو. میگه استاد حالت خوبه؟ خب خوبم. بگو چی کار داری؟ تو کی هستی الان؟ کدومی؟ من مهم. ببین من سر کلاس هستم، فردا صبح زنگ بزن با هم صحبت کنیم. الان شب خدا سر کلاس هستم. خدا حافظ. فردا صبح بابا شب ساعت 9 زنگ بزن. خوبه؟ خدا حافظ. خدا حافظ. دانشجوی دکتری ماست. بذار من اینو ببندم. خودشون معرفی نمی کنه ولی همینجور داره حرفشون میده، بعد از صداش فهمیدم که قبول شده گرفتار کار چیزه، نظام وظیفه، قبولیش داره از بین میره. خب بگذاریم. خب پس بنابراین ما آمدیم عنوان کردیم که چی؟ منادای شبه مضاف جزء دوم تمام کننده است. پس منادا سه جور، مفرد، مضاف، شبه مضاف. حرف ندا، حرف ندا نیابت کرده از ادعو، ادعو درست شد. پس منادا میشه مفعولش، ادعو فعل و فاعل، یا نیابت. پس یازه جمله است، جمله انشائی هم هست. جمله چیه؟ بگید. انشائیه. یاش فعل و فاعله، زیدش مفعوله. این موارد رو داخل خواهیم کن. نگاه کن، المنادا هو الاسم الظاهر. این که میگه اسم ظاهر منادا میشه، پس ضمیر هیچ موقع منادا نمیشه. پس اگر یاهو دیدیم، یاهو، قائلن که این هو، بگید اسم خداست، ضمیر نیست. اگه ضمیر بگیریم شازده، شازده یعنی چی؟ یعنی قابل قیاس نیست. این یه مورد رسیده، بقیه رو دیگه. المنادا هو الاسم الظاهر، المطلوب و اقباله، اسم ظاهری که طلب شده اقبالش. یعنی وقتی شما میگید یا زیدو، غرضتون از ندا چیه؟ اینکه زید اقبال کنه، برگرده بگه بله بفرمایید، چیکار دارید؟ المطلوب و اقباله. ببین اسم ظاهری که طلب بشه اقبالش، ممکنه من یکی رو سوت بزنم دنبالش، خب اونم برمیگرده میگه بله، یا بگم آها اینطوری، میگه به حرف ندا. مطلوب اقبالش، اقبالش رو قاسیم، اما با حرف ندا، به حرف ندا، با حرف ندا باشه. مثل چی؟ نحو یار در جلو. اینو بهش میگن منادای نکره مقصوده. لذا این رجلو الان مبنی بر ذم و معرفه هم هست، یکی از اسباب تعریف نداست. یا رجلو یعنی آهای آقا، معلومه یا آقای خاصی رو داریم صدا میکنیم. لذا رجلو رو چی میگیم؟ میگیم لفظن مبنی بر ذم، محلن منصوب، مفعولن به. حالا یا مفعولن به برای این یا که نیابت کرده از ادعو، یا مفعولن به برای اون ادعوی مقدر که این یا ازش بگید نیابت کرده. هر دو قول رو نهاد بیان کرد. مفعولن به یعنی ادعو رجلن. فائدتون نگاه کنید، حرف ندا ینوب و مناب فعل ندا، حرف ندا می نشیند به جای فعل ندا. المحذوف، حرف ندایی که چی شده؟ فعل ندایی که بگید محذوفه، حذف شده. حذفن لازمن، حذفش هم حذف لازمه. چرا حذف لازمه؟ چون حرف ندا ازش نیابت کرده. جمع بین عوض و معوض جایز نیست. لکثرت الاستعمال، میگه یک به دلیل کثرت استعمال، درست شد؟ و دلالت و حرف ندای علی، لکثرت الاستعماله و دلالت حرف ندای علی. این دلیل هایی که آورده دلیل دومش درسته. میگه چرا حذف میشه حذف لازم؟ میگه یکی به خاطر کثرت استعمال. خب تازه اول حرفه، چرا کثرت استعمال داره؟ فقط دلیلش همونه، دلالت حرف ندای علی، یعنی تعویض حرف ندا. حرف ندا جاش نشسته، این دلیلشه. چون حرف ندا جاش نشسته، بعد تازه لکسرت هم اینجا درست نیست. وقتی شما میگید برای کسرت استعمال، یعنی یه قلت استعمالی هم هست که بگید فعل ذکر شده، حذف لازم نه، در صورت که هیچ کجا فعل ذکر بگید نمیشه، اصلا مشخصه. پس دلیلش چی شد؟ یعنی باید اینطور میگفت، حرف الندا ینوب و مناب فعل الندا المحذوف حذفا لازما لنیابت حرف الندا ان، لنیابت حرف الندا ان، به خاطر نیابت حرف ندا از اون فعل. چون نیابت کرده جمع بین نائب و منوب جایز. فان الاصل فی یا رجلو، زیرا اصل در یا رجلو این بوده، مثلا اونادی رجلن یا ادعو بگو رجلن، چون ما اون فعل محذوف رو ندیدیم. بعضی ها حتی میگن ادعو و اطلبو، یعنی اطلبو رو هم میارن که بگن میشه انشاء، انشای طلبی. اونادی، ادعو، ها، یکی از اینها. ثم حذف الفعلو للتخفیف، میگه بعد فعل حذف شده للتخفیف، این للتخفیف مال خودشه به کار ما، بلکه فعل حذف شده برای اینکه اگر فعل باشه ندا نیست، فعل حذف شده برای اینکه جمله بگید ندا درست کنیم. و عوض منه بالحرف، و عوض آورده شده ازش این حرف ندا، این درسته برای اینکه ندا درست کنیم. و لذالک تحسب العبارت جملتن انشائیتن، و به خاطر همین به حساب میاد این یا رجلو جمله بگید انشائی، جملتن انشائیت. و یجعل المنادا مفعولا به، و مفعول به میشه منادا للفعل المحذوف وجوبا، برای فعلی که حذف شده به طور وجوبی منصوبا لفظا او محلا، منادا یا منصوب است لفظا مثلا مضاف باشه یا شبه مضاف، یا منصوب است محلن، محلن مثل همین جایی که مبنی بر زن، مثل یا رجل و یا زید. نشد؟ خب. احرف ندا سبعتون، حروف ندا هفت است. یا، ایا، حیا، ای، همزه یعنی ا، آ، وا. وا حرف ندا نیست، حرف ندبه است، اونو بذاریم کنار. ندبه شو مثل وا حسینا، وا محمدا، وا ویلا، این وا حرف ندبه است. خب اما این یکی ها حرف ندا. ببینید تو این یکی ها همزه و ای، همزه و چی؟ ای. این همزه و ای مد نداره، میگید ازید، عیزید، مد نداره. اینا مال ندای غریبه، چون اصلا ساختارش برای غریبه که بغل من نشسته میگه عزید، عزید، عیزید. اون یکی های دیگه بگید دارای حرف مده، یا، ایا، حیا، آ. اینها رو میشه دستتو اینطوری بذاری بگی ایا زید صدا کنی. اینا مال ندای بعیده، اینا مال ندایه بگید بعیده، چون اصلا ساختارش به گونه ایه که شما میتونید بگید مد بدید و صدای بلند مثل حیا زید صدا کنید، ولی با ا این مطلب امکان. پس دو تاش مال ندای غریبه، ای و همزه، بقیه مال ندای بعیده، و وا بگید مال ندبه است. معلوم شده نشد؟ خب میگه ای و همزتو للمناد القریب، مال منادای غریبه، علتش هم گفتیم چیه، چون اصلا هیچ گونه بگید مدی نداره. و وال ندبته، وا برای ندبه است، حالا ندبه هم میخونیم که منادای مندوب داره. ول باقی للمناد البعید، بقیه مال منادای بعیده چون مد صوت داره. حالا دقت کنید، اینو تو بلاغت خواهید خوند یا اگر تو بلاغت الواضحه خونده باشه، گاهی اوقات هستش که یه چیزی دوره، منادای بعیده، ولی ما به علتی اونو غریب حساب میکنیم و حرف ندای غریب براش به کار میبریم، مثل اینکه خیلی بهش علاقه داریم، خیلی جلوی چشمونه، تو دلمونه، میگیم که تو از جلوی چشم ما، از قلب ما رفتی بیرون که ما تو رو احساس دور کنیم، منادای بعید بدیم. منادای چی میشه بگید؟ غریب براش بکن، ولی دوره. مثل این شعر مثلا ببینید، میگه از سکان نعمان العراق تیب قنون، ای ساکنان نعمان العراق که اسم جاییه، باور کنید یقین کنید. تیقنو به انکم بی ربع قلبیه سکان، باور کنید شما در بهترین جای دل من ساکنید. باور کنید شما، پس معلومه پیشش بگیرید، ولی میگه شما تو دل منید، تو بهتر. رضا گفته اسکان، همزه ندایه بگیرید، غریبا اونجور دیدن. اینجا میگن بعید، بعید نازل به منزله بگیر قریب شده است. عکسش هم هست، عکسش هم چیه؟ هست. گاهی اوقات قریبه جلوش فایستاده، نازل به منزله بگیر بعید حسابش میکنه. مثلا حواسش پرته، حواسش پرته، مثل کسی که حواسش پرته شما رو از این نمید واو اونجوری که بکنم دامید برد. مثلا اینو نگاه کنید، میگه ایا صاحب دنیا المحب لها انت الذی لا ینقضی تعبه. این چون آدم دنیا طلبی بوده، مشغول به دنیا بوده، پول پرست بوده، سرش داد که آی دنیا طلب، عاشق دنیا، المهم بلا انت الذی لا ینقضی تعبه، تو کسی هستید که هیچ وقت خستگیش تموم نمیشه. اینجا چرا اومده بعید آورده؟ با اینکه این آدم نزدیکش بوده. چرا؟ اینجا نازل به منزله بعید شده است، بگید کسی که قریب بوده و لذا عیا به کار برده است. میگن لشرود ذهنی و غفلته، به خاطره بگید این که ذهنش پراکنده بوده، غفلت داشته، سرش بگیر. گاهی اوقات به خاطر اهانت، به خاطر چی بگیر؟ اهانت. مثلا طرف جلوشه، اگه خیلی باهاش همتون باشه میگه عزه دوستانه صدا، ولی اگر یه موقع آهای، یعنی اونو هیچ حساب. مثلا شما فرعون رو میبینید، موسی جلوش وایساده مقابلشه، دارن با هم صحبت میکنن، برمیگرده میگه امنی لعظن نکر یا موسا مسهورا. چرا یا موسا؟ بگه ام موسا، بایی موسا من تو رو سهر شده میبینم. بگه یا موسا، یا موسا، یا نه آهای موسا، اینجوری. یعنی منبابه بگید، منبابه تحقیر، قریب نازل به منزله بگید بعید شده است. یعنی من کجا و تو کجا؟ مثلا باور میکنی تو جلوی من وایسادی؟ بین ما فاصله بگید زیاده. پس بنابراین مواردی داریم که قریب بعید میشه، بعید قریب میشه. اینا موارد بگید بلاغی است. نگاه کنید کدوم؟ یاد کار برده است لشرود ذهنهی و غفلته، به خاطر پراکندگی ذهنش رو غافل بوده. از سکان نعمان لعراکه تیقنو و انکن فی ربع قلبیه سکان، هست تو کتاب، نگاه کنید. و ما ینزل منزلته، منزلت غریب میشه یا منزلت بعید میشه، مثل چی؟ بگید کن نائم و الغافل. مثال زدم برای نائم و غافل یا نه؟ طرف خوابه، چرت میزنه، خب باید داد بزنی سرش. غافله، مثل عیا صاحب دنیا. خب فیونادا به ما للبعید، ندا میشه با چیزی که برای بعیده، من ادوات ندا. و این کان غریبن، اگرچه بغله آدم، فقط یوناد البعیدو به حرف ندایل موضوع للغریب، منادای بعید با حرف ندایی که وضع شده برای غریب صدا میشه. که ازا کان مستحضرن بالفعل، زمانی که مستحضر است در ذهن ما، بالفعل الان جلوی چشمونه. حالا اگر به جای بالفعل گفته به ذهن خیلی بهتر بود، مستحضرن بالقلب، به ذهن خیلی بهتر از بالفعل. که قوله اسکان نعمان العراق تیقنو به انکم فی ربع قلبیه سکان. توضیح دادم. خب حالا منادا میگه سه شکله. المنادا ثلاثه و انواع، سه نوع. من توضیح دادم اینو، مفرد، مضاف، بگید شبه مضاف، مفرد و مضاف و مشبه بل مضاف. هر کدوم از اینا اعرابی دارن، همشون معلن یا لفظن منصوبن، مفعولن، ولی بعضیشون مبنی بر، بگید ذم. فائدتون المناد و بالمناد المفرد، منظور از منادای مفرد، ما لیس به مضاف ولا مشبه به، اونی که نه مضاف نه بگید شبیه به مضاف. فید خلوفیه المسنا و المجموع، پس داخل میشه در این مفرد اون منادایی که تثنیه است یا بگید جمع. یعنی الان مثلا اگر ما دو تا آقا اینجا وایستادن، اگه یه نفر باشه میگیم یا رجلو، یه نفر باشه میشه مبنی بر زن، دو نفر که باشن میگیم چی؟ یا رجلان، مبنی میشه به الف و نون. درست شد یا نه؟ مبنی میشه به الف و نون. مجموع هم همینطوره، ول مجموع مثلا یا فاضلون یا مؤمنون، ها؟ ای مؤمن ها. ول مجموع. و عمل مشبه به مضاف، مشبه به مضاف کدومه؟ فهوه کل اسم، هر اسمی که تعلق بهی شیء، متعلق شده، متعلق منظور مثل جار و مجرور زایر، ارتباط داره با او چیزی که من تمام معنا، از تمام کنندگان معناشه، علا غیر جهت صلت اول اضافه، به شرط اینکه بگید اونی که تمام کننده است صله نباشه. مثلا من بگم یا من اسمهو دوا، این اسمهو دوا صله است، این من الان مفرده و مناداست. یا بگم یا عالم الغیوب، این الغیوب الان مضاف الیه، به شرط اینکه اون جزء دوم نه صله باشه نه مضاف الیه باشه، چیز دیگه باشه، فاعل باشه، مفعول باشه، جار و مجرور باشه، ظرف باشه، صفت باشه، ها؟ عطف شده باشه. حالا مثال میزنیم یکی دیگه. میشه شبه مضاف. من تمام معنا علا غیر جهت صلت اول اضافه. و هاذا تعلق قد یکون بالعمل. این تعلق گاهی اوقات به عمل کردن در فاعله. مثل یا حسنن بگید. وجهو. الان وجهو فاعل حسن. او فعل مفعوله یا مفعوله، مثل چی؟ یا مهرزن مجدا، ای به دست آورنده مجد، ای کسی که به دست آوردی مجدو، مهرزن مجدا، ای به دست آورنده مجد. الان مجدن مفعول مهرزن. یا طالعن جبلن، مثال نهاد. او فعل مجرور، مثل چی؟ یا راغبن فعل علم، ای دوست داره علم. حالا میتونه مجرور باشه، میتونه ظرف، مثل یا وجی هم عند الله، جار و مجرور ظرف یکی. او فل عطف، یا عطف باشه، مثل چی؟ یا ثلاثتن و ثلاثین، یا ثلاثتن و ثلاثین، ای سی و سی. حالا مثلا این رجلن هم نمیخواد بذاری، رجلن لازم نیست. مثلا فرض بفرمایید که اومدن دکتر یه عده شماره داده، اون کسی که بگه منشی دکتره میخواد 33 رو صدا کنه بیاد، میگه یا ثلاثتن و ثلاثین تعال، ای 33 پاشو بیا. اینجا ثلاثتن و ثلاثین، ثلاثتن منادا، ثلاثین بهش عطف شده، منادای شبه بگید. بازم هستا، صفتم هست، مثل چی؟ یا عالمن لا یعلم، یا عالمن بگو لا یعلم، یا ای عالمی که تعلیم ندیده است. المناد المفرد، حالا بس سه جور شد، حالا یکی که منادای مفرد رو میخونیم، ساده است یا مناداست و ثلاثین عطف به جای، ولی رو هم دیگه بهشون میگن منادایی، بگید شبه مضاف. مثل یا حسنن وجهو، حسنن میشه منادا، منادایش به مضاف منصوب، وجهو میشه چی؟ مضاف مضاف الیه، وجه فاعل مرفوع. المناد المفرد، منادای مفرد، اذا کان نکرتن، نکره باشه، غیر مقصودته، نکره ای باشه که مقصود گوینده نکره معینی نیست. قدیما مثال میزدم تو کتاب ها، میگفتم مثل اینکه یه کوری میگه یا رجلن خذ بیدی، نمیدونه که رجل خاصی رو نمیبینه، یا رجلن خذ بیدی، آدم فکر میکنه منادای غیر مقصوده فقط مال کوره، نه این نیست. اون مثال میزدن چون اون نمیتونست خذ کنه، ولی یه موقع هستش که شما بگید، مثلا مثال میزنه یا غافلن، مثلا بالای منبر اون شخص میگه یا غافلن، یا غافلن و الموتو یطلبه، ای غافل، در حالی که مرگ دنبالته. این کدوم غافل رو میگه؟ هر کی غافل، غافل خاصی مورد. یه موقع از یه نفر من صدا میکنم، بینم توجه نداره، میگم یا غافل، رو آی غافل، آی حواس پرت، این یه فرد معینه. اما اینجا یا غافلن فرد خاصی بگید، فرد خاصی مد نظر نیست، اینو بهش میگن منادای چی بگید؟ نکره غیر مطلوبه. یا مثل این که کور بگه یا رجلن بگید خوز بیده، آقا دستان بگید، اون نمیدونه کدوم که معلوم نیست اونجا مردی باشه، پس قصد معینی نبرای چشش ببینه، اون آقا رو ببینه میگه یا رجلن. آیا پس بنابراین نکره غیر مقصوده یعنی لذا نکره هم میمونه، حرف ندا اینو معرفش بگید، چون معرفه دو شدن به قصد، این بگید از قصد توهیست. بله رجلو و زیدو الان میخونیم، نکره ای که مقصوده باشه مثل یا رجلو، یه آدم خاصی رو صدا کرده، یا رجلن دیگه نکره است دیگه، برای اینکه مفعول فعل محذوفه دیگه، مفعول و ادعوه دیگه. او نکرتن، اذا کان نکرتن غیر مقصودتن، او نکرتن مقصودتن موصوفتن. این نکره مقصوده موصوفه رو ما اون بالا بردیم کجا؟ تو منادای شبه مضاف، مثل یا عالمن لا یعلم، اونجا یا عالمن لا یعلم شما عالم خاصی رو داری صدا میکنی، خداست، درست شد؟ این آوردتش اینجا، فرقی؟ نمی کنه، میگه این نکره مقصوده یه که صفت داره، یا عالمن لا یا علم، این میگه نصب لفظن، لفظن منصوب میشه و میشه مفعولن به. مثال نحوه یا رجلن، یا مؤمنینن، یا رجلن عالمن، درست شد یا نه؟ ما این یا رجلن عالمن رو بردیم جز اون، بگید چیا؟ جز شبه مضاف ها، درست شد؟ این دوتا رجلن و یا مؤمنین شد نکره غیر مقصوده دیگه. نکره مقصوده موصوفه رو اینجا بگی ذکرش، نکره مقصوده یا مؤمنینه، یا میتونه باشه یا مؤمنینه، اون نونو بالاش فتحه گذاشته، شما زیرش کسری بذارید، چون هر دوتاش میگه ما دوتا مؤمن رو صدا کردیم، دوتا مؤمنی که قصد روشون نداریم، ای دو مؤمن، کدوم دو مؤمن؟ و اذا کان علمن، گوش، اگر منادا علم باشه مثل یا یوسفو، یا اللهو، اگر منادا علم باشه، او نکرتن مقصودتن، یا نکره مقصوده باشه غیر موصوفته، مثل یا رجلو، چی میشه؟ بنی علی ما کان یرفع به قبل الندا، مبنی میشه به اون چیزی که رفعش بگید به اون بوده قبل از ندا. چجوری؟ مثلا اگه با الف و نون مرفوع میشده مثل رجلان، با واو و نون مرفوع میشده، هر جوری مرفوع میشده الان به اون شکل مبنی میشه. الان مثال بزنید نگاه کن، یا یوسفو، این مبنی بر ذمه. چرا؟ چون رفعش هم با ذم بود. محلن میشه منصوب. بله یعنی موقعی که مبتدا بوده، مثلا تو قرآن میگه لیوسف و اخوه احب و اله ابینا، یوسف و مبتداست مرفوع، رفعش به این بوده. حالا هم که اومده منادا شده میشه مبنی بر اون چیزی که رفعش به اون بوده. یوسفو یا رجلو، اینا الان لفظاً مبنی بر ذمن، محلن بگید منصوبه. یا رجلان، ای دوتا آقا، دوتا آقای معین رو صدا میکنیم، لفظاً مبنی بر الف و نونه، محلن بگید منصوب. یا رجالو، لفظاً مبنی بر ذمه چون رفعش به ذم بوده، رجالون، ار رجالو قوامون علن. و یا مؤمنانه، یا مؤمنانه به الف و نون، اون رجلان جامد بود، مؤمنان بگید مشتق، فرقی. و یا مؤمناتو، درسته؟ مؤمناتون رفعش با ذمه بوده، الانم مبنی بر ذمه، محلا منصوب، تمام شد، چیزی نداشت. دقت کنید فواید. توصف و انکرت المقصوده، نکره مقصوده صفت آورده میشه براش، اما به نکرت مفردت یا با یه نکره مفرده، مثل اون بالا دیدید رجلن عالمن، یا به جملت، صفتش جمله میشه، مثل یا عالمن لا یا علم، او شبه ها، یا به واسطه شبه جمله. شبه جمله چیه؟ ظرفو بگو، جار و مجرور. ظرف و جار و مجرور هم بعد از نکره اگه متعلقه به اون نباشه میشه صفتش. الان مثال میزنه، نه بود. یا رجلن حکیمن، این صفت مفرده. یا ملک، یا ملکن یحب العلماء، ای پادشاهی که دوست میدارد علما را، ای پادشاه دوستدار علما. یحب العلماء فعل و ضمیر فاعلش و العلماء مفعول، این جمله صفت ملکنه، پادشاه، جمله وصفیه، جمله بعد از این. یا تلمیزن فل مدرسه، ای دانش آموز در این مدرسه، ای دانش آموز این مدرسه. تلمیزن بگید نکره است، منادای شبه مضاف، فل مدرسه صفت تلمیزن، درسته؟ اذا نودی ماکان مبنی قبلا ندا. حالا اگر یه زمانی یه کلمه قبل از این که ما منادا بکنیم و مبنی بشه خودش مبنی بود، مثل همون نگاه کن، یا من اسمهو دوا، این من خودش چیه؟ موصوله، مبنی بر بگید سکونه، نشد؟ این الان چی میشه؟ موقعی که منادا بشه این چه اعرابی؟ میگه همون اعراب خودش که مبنی بوده به همون شکل میمونه. میگه اذا نودی ما کان مبنی قبلا ندا نحو یا هازا، یا من اسمه دوا. این قدر از زما علل حرف الاخیر، اینو میدونی الان مثلا این من رو باید چجوری ترکیب کنیم؟ این من، این من منادای مفرد، لفظن مبنی بر سکون، تقدیرن مبنی بر ذم، چون منادای مفرد معرفه است دیگه، مبنی بر ذم میشه تقدیرن. و محلن منصوب، مفعولن، لفظش مبنی بر سکون، تقدیرش بگیر ذم است، مثل یا زید و مثل یوسف و محلش بگید شد دوری دیگه، عقلم همینه. استاد ما خود رو حرف ندا میشه کدوم؟ ما من یار، یار اون من اشتباه نوشتم، یار یا من اسم من اشتباه نوشتم. خب نگاه کنید، میگه اذا نودی اما کان مبنیان قبلا ندا، مثل یا من اسمه دوا، مثل یا هازا، درست شد؟ میگیم لفظا مبنی بر سکون، قدر از زمه علی الحرف الاخیر، لفظاً مبنی بر سکون، تقدیراً مبنی بر ضم، لاشتغالهی به حرکت البنا. حالا چرا ضمه برش ظاهر نشد؟ چون محل ضمه اون نون من، اون نون یا هازا اون الف مشغول شده به حرکه بنایی، یعنی حرکه بنا بنا داره دیگه، نمیشه بهش حرکه بدی، خودش مبنیه. لاشتغاله هی به حرکت البنایه. نگاه کنید، الوجه فی بنای المنادا. حالا این بذارید تا اینجا باشه، بعد بقیه رو اون برسیم اونجا رو میخونم براتون، یکی یه مقداری بحث برم. اینو فهمیدید یا نفهمیدید؟ مثل یا من اسمه و دوا ترکیبش مشخص شد. اذا کان المنادا مضافا، اگه منادا مضاف باشه، او مشبهن بهی یا شبیه به مضاف باشه، نصب لفظا مثلا منصوب میشه. نحو یا مصباح العلم، یا قیاس المستقیسین، یا حبیب قلوب العارفین، یا مصباح العلم، یا جمیلن فعلهو. این فعلهو فاعله، بگید جمیلن. این مثل یا حسنن بچه. حالا بقیه مثال های شبه مضاف هم تو دنبالش بسن، مضاف یا شبه مضاف منصوب میشه. تا اینجا کلمه رو دانستیم، این یه بحث دیگری داره. اینجا یک یه حاشیه یک داره، دیدید؟ ببینید، گوش کنید، اصل در اسم چیه؟ اینکه مبنی باشه یا مورب باشه؟ مورب باشه. اصل در اسم اینه مورب باشه. اگر اسمی مبنی شد، اگر یک اسمی مبنی شد، باید دلیل برای بناش داشته باشه. باید برای بناش چی داشته باشین؟ دلیلش چیه؟ شباهت به هر، شباهت به هر. ابن مالک میگه بعد اسم من هو معرب و مبنی لشبه من الحروف مدنی، به خاطر شباهت به هر میشه مبنی. حالا منادا که شده مبنی، چه شباهتی به حرف رسونده؟ چه شباهتی به حرف رسونده؟ نگاه کنید، الوجهو، الوجهو فی بناء المنادا وقوعه موقع کاف الخطاب الاسمیت. درست شد؟ فی انادی کرد. نگاه کنید، میگه این که شما میگید یا زیدو یا رجل، شما یه نفر دارید صدا میکنید که اسمش زیده یا آقای رو دارید صدا میکنید، در واقع میگید تو زیدو میگم، تو آقا رو میگم، پس مخاطب. این معادل اینه که شما بگید انادی کرد، تو رو صدا میکنم. پس این زید و رجل اومدن جای بگید کاف، اومدن جای کاف یا نه؟ اینا شباهت رسوندن به کاف، شباهت رساندن به کاف زمیر. کاف زمیر اسمه یا حرفه؟ نه اسم. کاف زمیر، زمیر اسم. پس این شباهت الان ارزش نداره، اینا رو مبنی کنه. درسته؟ این شباهت ارزش نداره که مبنی کنه. چرا؟ چون شباهت رسونده به اسم مبنی. چیزی به اسم مبنی شباهت برسونه مبنی نمیشه. به حرف باید شباهت برسونه. بعد میگه این کاف انادی کن شباهت دارد به کاف زاکر. زاکر این کافش چیه بگید؟ حرفه بگید. خطابه. درست شد؟ حرف خطاب. حالا اگر بخواید قاعده مساوی رو حساب بکنید، مثلا میگن زید قدش مساوی عمره، عمرم قدش مساوی بکره، خب نتیجه میشه که زیدم مساوی با بکره. میگه مشابه، زمرشدی میگه مشابه، مشابه مشابه لذالک. میگه وقتی این شبیه اینه، اینم شبیه اینه، پس نتیجه میشه منادا شبیه حرف خطابه. چون به حرف خطاب شباهت رسونده شده مبنی، چون به حرف خطاب شباهت رسانده است شده چی بگی؟ مبنی. حالا نگاه کن بخونم، الوجه فی بناء المنادا وقوعه موقع کاف الخطاب الاسمیت. کاف خطاب اسمی یعنی ضمیر فی انادی کرد. المشابهته، کاف اسمی که مشابه است لکاف الخطاب الحرفیته، به کاف خطاب حرفی نحو ذالک ذاکر مع مشابهته للکاف الاسمیته. با توجه این که این کاف ذاکر شبیه است به کاف بگی اسمی، کاف ضمیر، درست شد؟ فی تضمنه معنی الخطاب، هر دوشون بگید کاف انادی کرد با کاف ذاکر چه شباهتی با هم داره؟ هر دوشون بگید خطاب توشونه، درست شد؟ معنی الخطاب، هر دوشون مفردن، هر دوشون بگید تعریف دارن. این افرادش درسته، تعریف نه نشدم. مع مشابهت للکاف الاسمیته، یعنی نگاه کن این الان با این شباهت داره، شباهت داره به حرف خطاب. بچه شباهتشون چیه؟ بچه شباهت خطاب و افراد و تذکیر، درسته دیگه؟ این الان کاف مذکر نشون میده مفرد، و اینم کاف مفرد مذکر نشون میده، هر دو خطابه. اما این حرف این بگیرید اسم، حالا این دوتا چه شباهتی با هم دارن؟ کاف اونادی که با رجل اسم، هر دو اسمن، درست شد؟ هر دو منادا و خطاب دارن، مشخص شد؟ هر دو بگید معرفن، اینا هم شباهت هایی بگید، هر دو معرفن دیگه، منادی که ضمیر معرفه است، این هم منادای معرفه است، هر دو اسمن، این اسم زید رجل کاف هم اسم زن، هر دو بگید معرفن، یکی معرفه به ضمیر، یکی به اون، هر دو هم خطاب دارن، هر دو هم بگید باز خطاب دارن، و هر دو خطاب دارن. پس بچه شبه ها بگید بین اینها زیاده، لذا میگه چی؟ شباهت داره به کاف اسمیه منادا، در چه چیز؟ در این که هر دو معنای خطاب دارن، هر دو افراد دارن، هر دو بگی تعریف دارن. تمام شد. حالا اینجا یه بحثی رو ایجاد میکنه که اینو توجه کن. منادا گوش، منادا یا الفلام داره یا الفلام نداره. اگه الفلام نداشته باشه هیچ مشکلی نداره، یا یه حرف ندا میاد بهش میچسبه و درست میشه، هیچ مشکلی نداره. اگر بگی الفلام نداشته باشه، اگر الفلام داشته باشه نمیشه حرف ندا رو با الفلام یه جا جمع کرد، چون حرف ندا برای تعریفه، الفلام هم برای تعریف، این دوتا نمیشه کنار هم. لذا میام بین این دوتا چیکار میکنن؟ یه دونه ایو فاصله میکنن، مثلا میگه یا ان یوحد رسول بندر با منزله ایلک، این یا ایوحد رسول چجوری ترکیب میکنیم؟ این ایو رو میدن منادای نکره مقصوده، مثل یا رجل مبنی بر زن، ها رو میدن حرف تنبیه، ال رسول اگر جامد باشه بهش میگن عطف بیان، مشتق باشه مثل رسول میگن چی؟ صفت. اگر مشتق باشه بهش میگن صفت، جامد باشه بهش میگن عطف بیان. این حالا یا ایها الرسول این طور ترکیب میشه، درست شد؟ حالا مثلا اگه بود یا ایها الرجل، یا ایها الانسان، انک کادح الی ربک کذبا، یا ایها الانسانو، انسانو رو چی بهش میگن؟ بهش میگن عطف بیان، چون انسان جامده. رسول رو چی میگن؟ صفت، مشتق، درسته؟ نگاه کنید ازا اورید، میگه ازا کان المنادا مضافن او مشبهن بهی نصب لفظن نحو یا مصباح العلم و یا جمیلن فعل. تمام شد. ازا اورید نداء المقرون به علم، اگر کسی مقرون به عل باشه اون مناداش، اوتی قبلهو به ایو، به این ایو میگن وصله ندا، اسمش وصله نداست، اوتی قبلهو به ایو ملحقتن به هاء تنبیه، در حالی که با هاء تنبیه هم ملحق شده، چسبیده بهش، نه و یا ایو حد طالبو، الان حد طالب میشه صفت، ای دانشجو. و یتوسل و ایزن الی ندائهی به اسم الاشارت. آیا غیر از ایو میشه چیز دیگه هم آورد؟ بله، گاهی اوقات به جای ایو از اسم اشاره استفاده میکنن. مثلا میگن یا حازت طالبو، حازا رو میارن میکنن چی؟ منادا. بعد اطالب میشه چی؟ صفتش. و یتوسل و ایزن الی ندائهی به اسم الاشارت الغریب فیقالو یا حاضر رجلو، علا رجلو میشه حرفی بیان، اطالبه بود میشه چی؟ الان چجوری یا حاضر رجلو ترکیب کنیم؟ یا حرف ندا، حاضا منادای مفرد معرفه، چون اسم اشاره است معرفه است، منادای مفرد معرفه، لفظن مبنی بر سکون چون آخرش علفه، تقدیرن مبنی بر زم، محلن منصوب مناداست، الرجلو بگو صفت و برای حاضر. بله بله، چون اسم جامده دیگه. اگر طالبه بود میشد چی؟ ببخشید الرجلو عطف بیان، اگر طالب بود میشد صفت. بله نگاه کنید، نگاه کنید، آیا ما الان فاصله، وصله، فاصله چند تا داشتیم؟ دوتا. یکی چی رو داشتیم؟ ایو، یکی هازا. حالا میشه هر دوتاشو بذاریم؟ نگاه کن پایین، یجوز و اجتماع و ایوها و اسم الاشارت معنا، هر دوتاشو میشه بید دوت شد نهو یا ایوها زر رجلو، یا ایوها زر رجلو، درست شد یا نه؟ شد؟ یعنی ایو ترکیبش میشه همو ایو، نکره مقصوده مبنی بر ضم، ها میشه حرف تنبیه، هازا میشه چی؟ صفتش، یعنی المشاره الی، الرجل میشه عطف بیان. میگه که فیکون و اسم الاشاره تابعا لایو، اسم اشاره میشه تابع برای ایو، یعنی صفتش، درست شد؟ ول مقرون و باللام تابعا لاسم الاشاره، مغرور به لام میشه تابع برای اسم اشاره. اذا کان جامدن، ها اگر بگید جامد باشه، اذا کان جامد، تمام شد. فوائد چیزی نداشت دیگه؟ فوائد ایو تبقا به لفظ الافراد مال جمعی، ایو دیگه جمع بسته بگید نمیشه، تسلیم تبقا به لفظ الافراد مال جمعی الا مال مؤنث، مگر با مؤنث، مثلا داریم یا ایتها النفس المطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه، ایتو منادای نکره مقصوده مبنی بر ضم، ها حرف تنبیه، النفس عطف بیان، المطمئنه صفت نفس، درسته؟ یا ایتها النفس المطمئنه معلومه، فانه یغلب فیها التانیث، یغلب بالاش میشه 99%، اگر مؤنث باشه 99% ایتها گفته میشه، مثل یا ایتها النفس آیا میشه بگیم یا ایها النفس المطمئنه؟ میشه نه؟ میگه میشه، اما 1% فصیح نیست. یغلب فیها التانیث فتقول ایتو هل امو، قبل از ایتو یه دونه یا بنویس معلوم میشه، یا ایتو هل امو، ای مادر، و ایو هل امو، یعنی یا ایو هل امو، اینجا تاش بگید نیست، این در حد 1% خیلی کم، اون یا که حرف نداست میتونه حذف بشه، خوندیم که یا حرف ندا گاهی اوقات حذف میشه و گفتم هر کجا که حرف ندا حذف شده کدوم یا حرف ندا رو تقدیر میگیری؟ یا رو، چون رئیسه. بله؟ خب معلومه وقتی ما یه نفر صدا میکنیم میگیم زید، خب معلومه یعنی آهای زید دیگه، اون خود خطاب کردن، صدا کردن نشون میده حرف ندا اینجا چی شده. مثلا اون شوهر اون خانم امرأت العزیز وقتی به یوسف گفت یوسفو اعرض عن هازا و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، این یوسفو یعنی چی؟ یعنی آها یوسف دیگه، یعنی یا یوسف یا حرف ندا افتاد. وحیه دقت، حالا این ایو چه کار است؟ ما گفتیم اینو وحیه نکرتون مقصودتون توبنا مبنی شده که سائر نکرات معینت، مثل اینکه رجل مبنی بر زم میشه، اینم شده مبنی بر زم. و تکونو فی محل نصب به فعل ندا، محلا منصوب است بگید به فعل ندای محذوف وجوبن. ایو رو همین ترکیب کردیم دیگه، گفتیم ایو اینها منادای نکره مقصوده مبنی بر زم، محلا بگید منصوب، درست. اما تابعها، حالا دقت کنید، تابعش گوش، اینجا یه استثناء هست، تابع ایو تابع لفظش میشه. یعنی ببین یا ایوها رسولو، الرسولو مرفوعه، این باید مرفوع نباشه، باید چی باشه بگید؟ منصوب باشه دیگه، اون منصوبه. اینجا لفظاً تابع بگید لفظش میشه، چون ایو ذمه داره، این تابع لفظ. برای چی این کارو میکنی؟ میگم برای خاطر اینکه بفهمونیم منادای واقعی بگید اینه، این ایو اصلا معنا نمیشه. برای اینکه بفهمونیم منادای واقعی اینه، اینو تابع لفظی میکنیم که بفهمن بگید منادای واقعی بگید. لذا ببین چی میگه، اما تابعها فیرفعو، تابعش مرفوع میشه، علا کونهی عطف بیانه، بنابراین که عطف بیان باشه، ازا کانه جامدن نحو یا ایوه الرجل، و نعتن ازا کانه بگید مشتقن نحو یا ایوه العالم. این بغلش بینید فیرفعو لفظن نه نه بعد از اون یرفعو، فیرفعو اما تابعها فیرفعو بگو لفظن، در لفظ مرفوع میشه، علا کونهی عطف بیان نزاکان جامدن نهو یا ایوه الرجلو، و نعتن نزاکان مشتقن نهو یا ایوه العالم. حالا چرا یرفع و لفظن؟ چرا تابع لفظش میشه؟ واسه خاطر این که بفهمونیم منادای واقعی بگید این صفت است، این عطف بیان است. دو، ببینید لفظ الله، لفظ چی؟ الله یه سری خصوصیاتی داره، خداست دیگه، ویژگی هایی داره. یکیش اینه که الف لام الله چیه؟ الف لام وصله دیگه. توی ندا یا با الف لام کنار هم جمع میشه، اینجا دیگه چیزی واسطه بین یا و خدا لازم نیست، یا الله. دومش اینه که میتونیم همزهشو همزه بگید قطع بخونیم، یعنی همزه وصل نمیخونیم، نمیگیم یالله یالله، میگیم یا الله، همزه قطع میخونیم، درست شد یا نه؟ این خصوصیات دیگری هم لفظ الله داره، مثلا یاشو میتونیم حذف کنیم، میمه مشدده جاش بیاریم، به جایی که بگیم یا اللهو بگیم چی؟ اللهم تؤتی الملک، درست شد یا نه؟ اینا خصوصیات، هیچ این میمه مشدده عوض از یا فقط با لفظ الله میاد، با هیچ چی دیگه بگید نمیاد. یستثنا من ذلک، از این که یا با الف لام کنار هم جمع نمیشن استثنا میشه اسم الجلاله، اسم جلاله خدا. فانه ینادا بدون واسطه، نیاز نیست برای ندا کردن خدا به واسطه، بدون واسطه. فتقول یا الله ولا ینادا الا به یا، باز از خصوصیات الله اینه که فقط حرف ندایه بگو، ایا اللهو گفته نمیشه با رب، چرا؟ ایا ربا، ها؟ تو دعای نوت بده ای رب ای رب ای رب، با رب میاد حرف ندایه دیگه، اما با الله نه، فقط یا. ولا ینادا الا به یا تکریما لهو، چرا فقط یا با الله میاد؟ به جهت احترام به خدا. چرا؟ میگه لعنها ام الباب، چون یا رئیس حروف نداست، این رئیس باید بیاد با رئیس عالم هستی خلاصه کنار. و یجوز و حذفها، باز جایزه که حذفش کنید این یا رو. فیعوض منها به میم مشددته، بعد یه میم مشدده بیارید مفتوحتن مفتوحه فی آخره، فیقال اللهم ها، این هم میشه، یعنی یا الله. و هوه کثیر الاستعمال، این خیلی هم استعمالش چیه؟ زیاد. و یمتن و هینه ازن دخول و یا، اگر میم مشدد آوردی دیگه یا اللهم گفته نمیشه. علیه فلا یقال یا اللهم. چرا گفته نمیشه یا اللهم؟ چون جمع بین عوض و معوض جایز میشه. احسن. بعضی از خصوصیاتش هم نگفته، یکی از خصوصیاتش من گفتم، گفتم چی؟ همزه وصل رو بگید میتونیم قطع بخوانیم. خصوصیات دیگری هم داره. از اینجا به بعد یه بحثی شروع میشه، یه بحث دیگری رو داره شروع میکنه که به عنوان منادای مضاف به یا، منادای مضاف به یا، بگید متکلم. منادای مضاف به سوی یا متکلم مثلا ربی. خب این یا بر سرش در بیاریم، یا ربی، این یه صورت بشه، یه صورتی دویه، یه صورت. اما غیر از این صورت دیگه هم داره. دوی دعای گمه دیدی چی؟ یا ربه، یا ربه، یا رب، یا ربه هم هست، به صورت دومه. صورت سوم، چهارم، پنجم هم بگید دارد. اینو بهش میگم بحث منادای مضاف به سوی یا، بگید متکلم. منادای مضاف به سوی یا متکلم اعراب هایی داره. یکی که میخونید میشونی سفسش کنید، یعنی دوتا شما دیگه درست شد. البته همش هم در یه حد نیست، بعضیش کمتر استفاده داره، بعضیش بیشتر. ان المناد المضاف، ان المناد المضاف الی یا المتکلم، منادای مضاف به سوی یا متکلم چند جوره؟ اذا کان صحیح الاخر، اگر آخرش حرف صحیح باشه، مثل رب، آخرش چیه؟ حرف صحیحه. آخرش مثلا الف نباشه، مثلا رضا یا نباشه، واو نباشه، آخرش صحیح الاخر باشه. اذا کان صحیح الاخر یجوز و فیه خمسات و اوجه، پنج شکل درش جایزه. الاول، یک، و هازا هو الاکثر، و این از همش بیشتره، اکثر و استعمالن ها، استعمالش از همه بیشتره. الاول و هازا هو الاکثر، و حذف و یا المتکلم، یای متکلم رو حذف کنیم، ول اجتزا، اجتزا یعنی اکتفا، و اکتفا کنیم انها از اون یا، بل کسرته، کسره بر یا بگید دلالت کنه، مثل رب، یا رب، یا رب، درسته؟ کسره برش داره. نهو یا سیده، چی بوده یا سیده؟ یا سیده، یا سیده. دوم، این صورت اول. از ثانی اثباتها، بعد یا رو بیاریم. پس یا ربی در من، درسته که از نظر ساختار کدومش اوله؟ یا ربی، بعد یا ربه از رو ساخته شده، ولی یا ربه استعمالش بیشتر از یا ربیست. از ثانی اثباتها، یا رو بذاریم باشه، ساکنتن بگیم یا ربی ساکنت. سومیش او مفتوحتن، بگیم چی؟ یا ربیان. تا حالا سه تا شد. نحو یا سیدی و یا سیدیه، درست شده نه؟ این سه تا، سه تا میشه، ولی حالا دو تا حساب کرده، درست شده نه؟ سه تا، یکی یا ربی، یکی یا ربیه، حالا دو تاشو یکی حساب کن اصلا، ولی این سه تاست. سوم، قلب ها الفن، الف بیاریم به جای یا، یعنی کسره ما قبل رو تبدیل به فتحه میکنن، بعد یا رو قلب به الف میکنن، بعد قلب الکسرته فتحتن، اول کسره رو تبدیل به فتحه میکنن، بعد یا رو تبدیل به الف، میگن یا سیدا. یا بگو سیدا، یعنی یا سیدا یعنی چی؟ یعنی ای سید من، ای سالار من، یا ربا، یا ربا، فرقی نمی کن. یا سیدا، این هم میشه سوم که اگه بخوایم حساب کنیم میشه چهارم. رابع، حذف الالف، الف رو حذف کنیم، فتحه قبلش برش دلالت کنیم و ابقاء الفتحه. بگیم چی؟ بگید یا سیده یا ربه، نحو یا سیده. پنجم، الخامس، اثباتها و بعدها الف. یا اثبات چیه؟ یا اثبات کنیم بذاریم باشه، الف بیاریم. عبدیه بود آه؟ ربیه، اون یا رو اشباع کنیم میشه چی؟ ربیا. عبد میشه عبدیا، درست شد؟ سیدیا. اگر بخوایم اون صورت هم حساب کنیم میشه شیش صورت. پس بهترینش کدوم صورته؟ یا ربه. بعدش کدومه؟ یا ربی یا ربیه. بعدش کدومه؟ یا ربا. بعدش یا ربه. بعدش یا ربیا. اینا صوریه که وجود داره شما در منادای مضاف به سوی یا متکلم. اما گوش، اما اذا کان المنادا معتل الاخر، صحیح الاخر نباشه، معتل الاخر باشه، فلیس فیه الا وجه واحد، این یک صورت بیشتر بگید نداره. و هو اثبات الیا مفتوحتن، اونم یا رو باید بیاری مفتوحه، درست شده نه؟ مثل یا مولای، دیدید یا نه تو دعای کمیل، یا مولای فتقول، یا مولای، یا قاضی، یعنی ای قاضی من، قاضی رو اضافه کردیم به یا، شده چی؟ یا قاضی. حالا چرا ما اینجا فتحه میدیم؟ میگه فرارن من اجتماع ساکنین. اگر ما فتحه ندیم به یا میشه یا مولای، الف و یا التقا ساکن، یا قاضی. درست شد؟ ما مجبوریم اینجا چکار بکنیم؟ فتحه بدیم تا التقا ساکنه نشه. فواید هازا مقیدون بل اضافت معنویت، اضافه میدونید که یه اضافه معنویه داریم یه اضافه بگید لفظیه. اضافه معنویه کسب تعریف میکنه، مثل مولای، مثل قاضیه. خب میگه این مقید به اضافه معنویه. ام فا اذا کان المضاف الی یا المتکلم وصفن، اما اگر مضاف به سوی یا المتکلم وصف باشه، یعنی مشتق باشه، اسم فاعل باشه، ای اسم فاعل او مفعول او صفت مشبهه، لم یجز فیه الا اثبات الیا، درش جایز نیست مگر اثبات یا ساکنتن او مفتوحتن، یا مکرمی یا بگو مکرمیه، یا مکرمی یا بگو مکرمیه. اگر ما اضافمون اضافه، یعنی یا مکرمی یعنی چی؟ ای اکرام کننده من، یعنی الان منو داری اکرام میکنی، درست شد؟ یا مکرمیه، دیگه غیر از این نمیشه. اذا کان المناد المضاف الی یا المتکلم اب او ام، ببین بعضی کلمات هستن خیلی استفاده میشن تو عربی، یکی اب یکی ام، این دوتا هم خیلی اضافه به سوی یا میکنن، ابی امی ها؟ این خصوصیت دیگر هم داره. الان ابی غیر از این مواردی که مثل ربی میتونیم بگیم جور دیگه هم میشه بگی، میتونیم تا رو برداریم چی؟ یا رو برداریم جاش تا بذاریم. دیدید یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا، یا ابته اصلا، یا امته ها؟ این یا ابته شما میبینید تا گرفته به جای یا، چرا؟ چون اب و ام خودش یه خصوصیت داره، یه سری امتیازات داره. میگه اذا کان المناد المضاف الی یا المتکلم اب او ام جاز فیه ما جاز فی المناد صحیح الاخر، همه اونایی که در منادای صحیح الاخر گفتیم جایزه، در اینم جایزه. یعنی میتونی بگی یا ابی، میتونی بگی یا ابه، میتونی بگی یا ابیه، میتونی بگی یا ابا یا ابه، میشه اینا رو بگی. این پنج تا صورت جایزه. و جاز فیه زیادتن انزالک قلب الیاء تا ان. میتونی یا را بگو به تا قلب کنی مکسورتن او مفتوحتن. لذا تو همون سوره یوسف یا ابته خواندن یا ابته هم بگید خواندن. حتی اون که مفتوح خواندن گاهی اوقات الف هم بهش دادن، یا ابتا، یا ابتا ارقن القزانوشه. میگه مفتوحتن. و ان یزاد بعد تا الفون، میتونی الف هم بهش چیکار کنی؟ پنج صورت قبلا جایز بود که اگر میخواستیم حساب کنیم واقعی میشه شش صورت. سه صورت هم اینجا میشه بگید ابته ابته ابتا، جو نه صورت. و ان یزاد بعد تا الفون فتقول یا ابته یا ابته، بعد اون بالای تا یه فتح هم بذار، و یا ابتا. و قص علیه ام، کلمه ام هم همینه ها؟ احسن. امه امه میتونیم بخوانیم بشه، میتونیم هم بگیم امته امته امتا، درست شد؟ الاخر. ولا یجوز اجتماع و تا ولیا. اما یه چیز رو یاد بگیر، جایز نیستش بگی یا ابتی، یا ابتا میشه، یا ابتی نمیشه. هم تا داشته باشی بگی هم یا. چرا؟ چون جمع بین عوض و معوض جایز. بله فرقی نمی کنه، ابته از همش سبیه تره، اون سمیمی تره که یارو بر میداری تا میگذاریش، اون بیشتر و معنوز تره. یجوز و حذف و حرف ندا، جایز حرف ندا رو شما حذف کنیم. قبل العلم مثل یوسف و عرزن هاست یوسف ها. ول مضاف ها، مضاف مثل عبدالله یا عبدالله بوده ها، مضاف. و ایوها، قبل از ایوها میتونید بگید السلام علیک ایها النبی، یعنی یا ایها النبی، درست شد؟ و ایوها. نحو یوسف و لما نقضت الوعده، لمازا نقضت الوعده. و هم آیه قرآن بگو یوسف و هر از انازه بچه خراب کرده، مثالا اونا رو میگیره میگه یوسف چرا پیمانو گذاشتی زیر پا؟ بیچاره زیر پا نگذاشتی. لمازا، این یه یوسف دیگه ای رو میگه، لمازا نقضت الوعده. خب و نصیر المظلومه ارفق بی، یعنی ای یاور مظلوم به من لطف کن، ارفق بی، با من مدارا کن. ایها الکریمو جد علیه، آی بخشنده بر من، این یعنی یا ایها الکریم. پس سه تا چیزه که حرف نداش حذف میشه، یاد بگیریم اینا، یکی علم، مضاف، ایها. دیگه مثلا از نکره مقصوده حذف لا یجوز و حذف المنادا الا بعد یا. من گفتم اینو دیگه، هر کجا ما حرف ندا هست شده یا رو تقدیمی، چون رئیسه فقط. و هینه ازه یقع و بعدها الفعل و والحرف و والجملت و الاسمیت. نگاه کنید اینو الان، یا رحم الله من رحمه، این یا در اینجاها گوش میکنید. الان مثلا نگاه کنید یه چیزی میگه، من اینو بگم بهتون، میگه ما گفتیم که میتونه منادا بمونه حرف نداش هست بشه، تنها حرف ندایی که هست میشه کدومه؟ یا، مثل یوسف و عرزن هست. اما یادتون باشه میگه گاهی اوقات هم ما داریم حرف ندا مونده منادا بگیم هست بشه، میگه اینم گاهیاره. اکثر آقایون ادبا قائلن که یا حرف ندا نیست، بلکه این حرف تنبیه به معنای علام. مثلا یا لیتنی کنتو معک فعفوز فوز عظیم، اینا که مثل این کتابه میگن این بوده یا قومه، منادا چی شده؟ هر شده یا قومی، ای یاران من کاش من با شما بودم، درست شد؟ یا مولای کنتو محک، یا مولای، مولای چی شده؟ یا قومه بوده یا مولای بوده. خیلی همون میگن این یا به معنی چیه؟ علاست، یعنی علا آهای لیتنی کنتو محک شد دیگه، چیزی رو تقدیر بگو. ایشون نگاه کنید، لا یجوز و حذف المنادا الا بعد یا فقط، اگه قبول بکنیم که حرف تنبیه نیست، و این از یقا و بعدها الفعل و الحرف مثل لیته و الجمله تو اسمه نو، یا رحم الله و من رحم، میگه آهای خدا رحمت کند هر کسی رو که لطف میکنه. مثلا گدای اومده میگه یا رحم الله و من رحم، حالا این یا به معنی علا باشد، یه ترکیبه به معنای یا قومه باشد، منادا چی شده؟ یا لیتنی کنتو آلمن، همونو برداشت چیز کرد، علا لیتنی یا قومه لیتنی، درست شد؟ فائدتون ببین، و یقدر و کل و محذوفن به ما یلیق و بالمقام. اگر بخوایم منادا تقدیر بگیریم نگاه میکنیم اینو چی؟ الان مثلا توی یا لیتنی کنتو معج، من اول گفتم یا قومه، بعد دیدم قومه جور در بگید نمیاد، گفتم یا مولای، چون داری میگه کنتو معک، ها درست شد یا نه؟ یعنی ای مولای من، کاش من با تو بودم. ببینیم چی تقدیر بگیریم جور در میاد. مثلا توی یا رحم الله و من رحم چی تقدیر بگیریم؟ ها درست شد، مثلا یا کریم، ها درست شد یا نه؟ ای کریم، ها یا شجاع، یه چیزی باید تقدیر بگیری که با گدایی بسازه که رحم الله و من رحم باشه. لذا میگه و یقدر و کل و محذوفن با ما یلیق و بالمقام، فیکون و تقدیر یا قومو، که اکثرا یا قومه تقدیر میگیرن، یعنی نکره بگیر مقصوده تقدیر نمیگیرن، منادای مضاف یا قومه. تو قرآن هم یا قومه زیاد داریم دیگه، دیدید؟ و یا رجلو، یعنی مثلا تو یا رحم الله، یا رحم الله من رحم، میگم بوده یا رجلو. تو یا لیتنی کنتو معک، یا مولای بوده. و نه بزارک و ماننده این، و من هم من یجعل و یا، این همون نظر ماست، و بعضی ها قرار میدن یا رو لمجرد تنبیه فی هذه المواقع. مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان اینو علا میگیره، درست هم هست، تقدیر بیم مثل یا لیتنی کنتو معک، یعنی علا لیتنی، خوب هم هست. و من هم من یجعل و یا لمجرد تنبیه فی هذه المواقع و هو افضل، ایشون هم میگه این خیلی خوبه. چرا؟ من تکلف تقدیر، خیلی بهتر از اینه که زور بزنیم هی منادایی رو بگی تقدیر بگیریم، علا رو حرف تنبیه بگیریم. باید کل بحث ندا رو بلد بشید تا من بتونم این یه تیکه آخر بحث ندا رو براتون بخونم. بعد ببینید بحث بعدی استغاثه است، باز بستگی به ندا داره. بحث بعدیش چیه؟ ندبه است، باز بستگی به ندا داره. بحث بعدی ترخیمه، باز مال نداست، درست شد؟ پس بنابراین یاد دوستانمون باشه که ما داریم بحث بگید ندا رو خوندیم، به شرط اینکه شما ندا رو کار کنید ما این مابقی رو میتونیم بخونیم، بعدش دیگه نسبتاً راحت میشه. صلی الله علیه و آله.